Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Անցած շաբաթ մշակութային տարաբնույթ միջոցառումներով Արցախում էին ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շուրջ 60 ուսանողներ։ Բարախումբ, թատերախումբ և լարային քարյակ ընդգրկող ուսանողական պատվիրակության այցի նպատակը ոչ միայն մշակութային էր, այլև ճանաչողական։ Մի քանի օր մնալով Արցախում խումբը ելույթներով հանդես եկավ Պաշտպանության բանակի զորամասերում, Ստեփանակերտում ու Շուշիում, ծանոթացավ տեղի ճարտարապետական կոթողներին, այցելեց տեսարժան վայրեր։ Հուլիսի 25-ին Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճում նախատեսված համասարանի ուսանողներից կազմված քարյակի դասական համերգը կայացել է բացօթյա վերածննդի հրապարակում։ Հուլիսի 26-ին Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնում համասարանի թատերախումբը հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սամվել Խալաթյանի համանուն պիեսի հիման վրա բեմադրված հրադադար ներկայացմամբ, նվիրված Արցախյան հերոսամարտին և ԼՂՀ անկախության հռչակման 26-ամյակին։ Հաջորդ օրը նույն դահլիճում տեղի ունեցավ Արցախյան հերոսներից մերօրյա հերոսներ խորագրով համերգաթատերական ասված երեկոն դարձյալ համասարանականների ուժերով։ Համասարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ ռեկտորի խորհրդական Հովսեփ Հովեյանն այցի հետ կապված մանրամասներ ներկայացրեց, շեշտելով, որ արդեն 10 տարի անընդ մեջ իրենք զանազան ծրագրերով լինում են Արցախում։ 10 տարի շարունակ մեր ծրագրերը եղել են բազմամբնույթ։ Սկզբից գալիս էինք այցելում ենք միայն զորամասեր, նվերներ էինք հանձնում, ուսանողները շփվում էին, առօրյային են ծանոթանում զինվորական, սկզբից առնել նույնիսկ մնում էին զորամասում։ Հետո տարի ընթացքում ծրագիրը ավելի մասշտաբային դարձավ, մենք արդեն մշակութային մասնակցեցինք եւ 2 տարի առաջ ծորի զորամասում առաջին անգամ եղավ հրադադար ներկայացումը, դա կարելի ասել փորձնական էր, հասկանանք դա արդյոք ընկալվում է հանդիսատեսի կողմից եւ բուրուն արձագանքների արժանանալուց հետո անցած տարի արեցինք Ստեփանակերտի մշակույթի տանը։ Ու կրկին հաջողություն, այս տարի քան որ 10 տարի հոբելյանական տարի է, որոշեցինք ավելի մասշտաբային դարձնել եւ այցելեցինք զորամասեր, ամարտուն 2-ս են կայցելը, ասկերան են կայցելը, ուսանողներին ինքնարարություն տվեց քաղաքային դասընթացներ անցկացնելու, նվիրել ենք տարբեր տեսակի պարագաներ, ընդհուպ զինվորական դույլեր, առաստաղմաքրելու պարագաներ, հիգենայի պարագաներ ենք հիմնական բերել մեր զինվորներին։ Դա ֆինանսավորվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, և տարբեր տեսակի տնտեսական ապրանքներից բռնած մինչև անգամ պլանշետներ ենք բերել, որոնք հատուկ նշանակության զորամասերին պետք կգան։ Եվ այս տարի արդեն ունենք Արցախյան հերոսներից մերօրյա հերոսներ ծրագիրը, դա վերջի ավարտական մեր միջոցառումն է, ինքը ավելի շատ եւ բեմականացված եւ համերգային եւ պարային, այսինքն միքս արած, բայց շատ հետաքրքիր մի միջոցառում է, որի շրջանակում ուսանողները Արցախյան պատրիազմից մինչեւ քարորիա եւ այսօրը փորձել են ներկայացնել պարերի, երգերի բեմականությունների միջոցով։ Ներկուս վստահություն ունենք, որ մեր հանդիսատեսին դուր կգա եւ ծրագիրը եւս կլինի շարունակական, ասեմ, որ Պաշտպանության նախարարության անմիջական աջակցությամբ եւ ներկայությամբ ենք անում։ Այստեղ մեզ օգնում են տարբեր գերատեսություններ, բնականաբար մեր նախագահականից սկսած Արցախի Հանրապետության իդեմս նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանի, ով տարբեր հարցերում սկսած կենցաղային ավարտված շատ կարևոր գլոբալ խնդիրներ լուծելուց, աշխատում ենք մշակույթի նախարարության հետ, բնականաբար պաշտպանության բանակի հետ, եւ այս ծրագիրը արդեն ստացված ենք համարում, որովհետեւ 10 տարի շարունակ գալով հասկացել ենք, որ ինքը պետք է շարունակվի, որովհետեւ դա պիտանի է։ Զինվորների մոտ շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացավ, երբ որ 3 զորամասում հենց մարտուն 2-ում մենք պարային եւ երաշտական համարներ դրեցինք, շատ զինվորներ միացան այդ պարին, ուսեցին իրենք է պարել, ու մեր համար շատ կարևոր է, որ տղեկին մի քանի վայրկյան թեկուզ մի քանի րոպե մենք կարողացան կտրել այդ առօրյայից եւ բերել մեր դաշտ, որտեղ շատ հաճախ մենք ենք կտրվում քաղաքացիական առօրյայից, մտնում պաշտպանության նախարարության եւ ՊՆ դաշտ, այսպես կոչված։ Սա է ընդհանուր ծրագիրը, ծրագրի շրջանակում ուզում եմ շնորհակալություն անպայման հայտնել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին, որտեղ այս 10 տարիների ընթացքում ամեն տարի հենց երիտասարդական հիմնադրամ, այո, հիմնադրամն է կանգնել Ավագյան Կարենի գլխավոր նախարարությամբ աջի պատգամավոր Հայաստանի Հանրապետության։ Բնականաբար Պաշտպանության նախարարության իդեմս պարոն Վիգեն Սարգսյանի, ով բանակ հասարակություն կապ ամրապնդելու հարցում երբևէ ջանք չի խնայել, եւ այս ծրագիրը դրա ապահովումներից մեկն է, որտեղ տապարբերաբար զեկուցում է նախարարին մեր անելիքների մասին, ասում է, թե ինչ պետք է անենք։ Եվ իհարկե, շնորհակալ ենք մեր Արցախի Հանրապետությանը առհասարակ, որ կան, որ պահում են, որ մեր տղաների կողքին են, որտեղ ինչքան էլ հայ զինվորներն են կանգնած, կապ չունի արցախցի, կիրովականցի, գորիսեցի թե երևանցի, կապ չունի, հայ մարդն է կանգնած ճամանի, եւ մենք իրոք շնորհակալ ենք, որ իրենք կան, ու մեր առանց ներդրումն է իմաստավորումը հենց իրանցով։ Մենք էլ շնորհակալ ենք, որ չեք մոռանում զինվորին եւ միշտ նրա կողքին եք։ Եվ զինվորն էլ գիտի թե ում համար է կանգնած ճամանի, դա եւս ազդակ է նրա համար խթան։ Իսկ Հայաստանի մարզերում լինում է հայ սկսի մշակութային ծրագրերը։ Տարբեր ծրագրով են գնում, հիմնական մասնագիտական կողմնորոշման հետ կապված են գնում մեր ապագա ուսանողներին կողմնորոշելու խնդրով, բայց մշակութային նույնպես միջոցառումներ անում ենք։ Վերջերս օրինակ Գյումրիում մենք արեցինք պատերի վրա մեր հայտնիների, ինչպես նաև ազգային հերոսների պատերի վրա մեր ճարտարապետ դիզայներներն այս պատկերները նկարեցին եւ դրանով հավերժացրեցին եւ այդ պատերը ավելի գեղեցիկ ու արժեքավոր սարքեցին։ Իհարկե տարբեր մտահոգություններ թե մշակութային թե ուսանողական անում ենք եւ հպատակ ենք նաեւ որ մեր համալսարանը Իսպանիա Հայաստանի Հանրապետությունը միակն է, որ անցել է եվրոպական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում եւ ամբողջ համալսարանը Ֆրանսիայի եւ Իսպանիայի կողմից անցավ եվրոպական չափանիշներին հավասար բուխ եւ պետ ռեգիստրում իրենց գրանցվեց, ոնց որ Միլանի Պոլիտեխնիկը, տարբեր երկրների պոլիտեխնիկական համալսարաններ, ճարտարապետության շինարարության ազգային համալսարանը նույնպես մտա պետ ռեգիստրի մեջ որպես եվրոպական ստատուսով բուխ։ Ունենք, այո, շատ երկրներից ունենք, Չինաստանից, Ֆրանսիայից շատ ունենք, Իսպանիայից, Հնդկաստանից շատ ուսանողներ ունենք, այո, արտասահմանց ուսանողներ բավականին ունենք։ Անվանի ջութակահար Արցախցի երաժշտասերներին քաջածանոթ Արմեն Ջենտերեջյանը նույնպես խմբի կազմում էր, քանի որ ուսանողական քարյակի հիմնադիր ղեկավարն է։ Ներկայացնելով Լարային քարյակի անդամներին, պարոն Ջենտերեջյանը մանրամասնեց. Լարային կվարտետի աշխատանքները ես եմ ղեկավարում, պետք է ասեմ, որ կվարտետի բոլոր 4 անդամներն էլ Սփյուռքից են։ Առաջին ջութակահարը Նարեկ Նաջարյանն է, Լիբանանից, որը Բեյրութում եղել էին ուսանողը, քոլեջը ավարտեց։ Արփիտե Գիրմենջյանը երկրորդ ջութակահարուհին եւ Ալտահարը Նժդե Հակոբյանը Հալեպի ուսանողներ են եղել, Հալեպի երաշտանոցի։ Հայարփի Բազիկյանը ծնվել է Հայաստանում, իսկ ծնողները Իրանից են։ Քարակը գործում է 6 ամիս։ Ծրագիրը կարծում եմ ինքն քանակությունն է եւ որակը շատ պրոֆեսիոնալ կվարտետներ են դառնում։ Արդեն հասել են ելույթներ ունենալ հանդիսատեսին։ Ունեցել են ելույթներ, ունեցել են եւ սա մեր առաջին մենահամերգն է փաստորեն։ Անկեղծացած ես շատ ուրախ եմ, որ էստեղ եմ։ Մենք հնարավորություն ունեինք եւ Երևանում Նարեկացի կենտրոնում այդ համերգ անելու եւ Արամ Բաբաջանյան սրահում եւ նույնիսկ Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի սրահում կար այդ հնարավորությունը։ Ուղղակի միգուցե դեպքերի զարգացումն էլ ուսանողներ էին, քնություններ էին, ապրիլ-մայիս ամիսները շատ ծանրաբեռնված էր եւ այս վերջի միամսվա մեջ մանավանդ շատ այդպես միաձույլ դարավ քարյակը եւ գիտեմ ինձ համար առաջի ելույթը Արցախում ինչ որ խորհրդանշական է, ուրախ եմ շատ։ Տղաներից միայն մեկն էր եղել Արցախում շատ կարճ տարիներ առաջ, արդեն քանի օր էստեղ ենք, դեռ 3 որ էլ պիտի մնանք, շատ ուրախ եմ։ Ինձ համար գիտեք, սա մի շատ կարևոր քայլ է Հայաստանի, Սփյուռքի եւ Արցախի կապի։ Ի վերջո մի բան այդպես հայտարարել, մի բան ելույթներ ունենալ, մի բան այն որ գործնականում տեսնում ես, որ երիտասարդը գալիս է, իսկ երիտասարդը արդեն ուսանող է, շատ բաներ տեսած։ Օրինակ, մեր առաջի ջութակարը Լիբանանի երրակի չեմպիոն է շախմատի, հիանալի ջութակար, գերազանց ուսանող, ճարտարապետ շինարարական համալսարանի եւ գիտեք Շուշիում եւ այսօր այստեղ ասեց, պարոն ասեց, ի՞նչ մաքուր քաղաք է, հավանաբար ժողովուրդը ինքը շատ սիրով է վերաբերվում իր քաղաքին, դա էմոցիոնալ արտացույց է, թե ինչ էր ինձ համար, դա մի հատ շերտ է Սփյուռքի հայ ուսանողի, որը գործնականում առաջ անգամ լինում, շատ կարևոր տպավորություն է։ երեք պարախումբը աղջիկների կազմը զորամասում պարեցին ու հավանաբար իրանք երիտասարդ են, իրանց մոտ այլ զգացողություններ են, գիտեք, բայց ես որ կանգնած նայում էի, մտածում էի, աղջիկ չեմ, այդ ձեր գեղեցիկ, այդ նազանի պարով, այդ հեզաճակուն պանով, ախր այդ զինվորների մոտ լրիվ ուրիշ ռեակցիա է առաջացնում, նախ են որ մենք իրանք չենք մոռանում, մենք իրանց մասին հոգ ենք տանում, հետո գիտեք ինչ, ի վերջո ես էլ եմ ծառայել, գիտեմ, հա այդ ամբողջ օր այդ կանաչ գույները, այդ հագուստը, բան, ու հանկարծ գալիս է շքեղ պարող աղջիկների մի խումբ և անպայման ես համոզված եմ, որ մեր զինվորների կյանքի համար պատասխանատվությունն է, իհարկե, զգում, իհարկե, որ այս սահմանին պահում է նաև նրանց, հա, դա աբստրակտ չի դառնում, հավանաբար այդ պահին այդ զինվորը հասկանում է, որ ինքը այդ աղջիկերին է պահպանում, այդ վերացարկված բանից գալիս է ռեալ իրականության։ Անվանի ջութակահարը կարևորեց, որ ապագա ճարտարապետները եղել են նաև դատիվանքում ու Գանձասարում, ճանաչել ու հիացել հայկական ճարտարապետության արցախյան հատվածի այս կոթողների գեղեցկությամբ ու յուրահատկություններով։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձեր ուղեկից Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է, թողարկումը շարունակում է մշակութային խճանկար էջը։ Իրանի արվեստագետների տան Նասերի դահլիճում հուլիսի 23-ին տեղի ունեցավ հայկական ֆիլմերի շաբաթվա բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա էին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը, դեսպանության դիվանագիտական անձնակազմը, Հայաստանից ժամանած կինոռեժիսորներ Արամ Շահբազյանն ու Արեն Վաթյանը, մեծաթիվ հյուրեր։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին Իրանի 3 քաղաքներում՝ Թեհրանում, Մաշհադում եւ Շիրազում հուլիսի 23-ից 29-ը ցուցադրվելիք ֆիլմերն ու դրանց կարճ բովանդակությունը։ Հանդիսությանը ելույթով հանդես եկավ դեսպան Թումանյանը, ով ներկայացրեց հայկական կինոյի անցած ուղին եւ հայ-իրանական մշակութային առնչությունները։ Բացման արարողությանը հաջորդեց Արամ Շահբազյանի «Մոսկվիչ, իմ սեր» ֆիլմի ցուցադրությունը, որից հետո հայ կինոռեժիսորների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ համատեղ քննարկում, նվիրված հայկական կինոարվեստի պատմությանն ու կինոյի ոլորտում հայ-իրանական համագործակցության հեռանկարներին։ Հուլիսի 22-ից 24-ը Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի «Բացահայտիր քեզ համար քո երկիրը» արշավի շրջանակներում Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ կազմակերպվել է հայաստանյան մի շարք զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների ճանաչողական այցն Արցախ։ Այցի շրջանակներում Հայաստանի մի շարք լրատվամիջոցներ այցելեցին Արցախի տեսարժան վայրերը, որոնցից մեկը Շուշիի մզկիթն է։ Պարզվեց, մզկիթում, որտեղ հիմա պեղման ու վերականգնման աշխատանքներ են կատարում, հայտնաբերել են վաղ քրիստոնեական դամբարան, թե ում դամբարանն է, որ թվականի կառույց է, դեռ պարզ չէ, գրում է իրավունք.com-ը։ Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն պետական ոչ առևտրական կազմակերպության փոխտնօրեն Նժդեհ Երանյանի խոսքով դա բացառիկ հայտնագործություն է Բերդաքաղաքում։ Հերթական փաստը, որ հերքում է Ադրբեջանի պնդումները Շուշիի կառուցման ժամանակաշրջանի վերաբերյալ։ Մեդրեսեի հիմքի ամրակայման աշխատանքների ժամանակ շինարարների կողմից քարեր են նկատվել, որոնք հեռացնելուց հետո հայտնաբերել են կմախք։ Աշխատանքներն այդ փուլում դադարեցրել են եւ այդ մասին տեղեկացրել պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությանը։ Տեղում վավերացվել է վաղ քրիստոնեական քարարկվային թաղում։ Այդ հատվածում շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են, նախատեսվում է ամբողջությամբ պեղել դամբարանը, իսկ շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո այն հնարավոր է ցուցադրվի նույնությամբ, մանրամասնել է Նժդեհ Երանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո Արցախի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Շուշիի ռեալական ուսումնարանի բացօթյա տարածքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ին ժամը 20:30-ին տեղի ունենա Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ հերոսական օպերայի պրեմիերան։ Ներկայացումը նվիրվում է Արցախի անկախության օրվան, Շուշիի ազատագրման 25-ամյակին եւ Հարո Ստեփանյանի ծննդյան 120-ամյակին։ Նախագծի հեղինակ եւ գեղարվեստական ղեկավար Սարինե Ավթանդիլյան։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանիա Միլոնյանը։ Մոնտաժը Դարիկ Ովոսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։